Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. En dat was een mooie dag voor de aandeelhouders van Philips. Want het aandeel Philips steeg met 29% toen bekend werd dat er een schikking was getroffen met apneupatiënten in de Verenigde Staten die vanwege potentieel gevaarlijke Philips-apparaten een schadeclaim hadden ingediend. Terwijl dat het bedrijf toch ruim $1 miljard kost. Hoe zit dat? En hoe brachten de spitsenkandidaten het eraf in het grote debat in Maastricht tussen deze Europese dinosaurussen vanavond? Waarmee we al in de buurt van Brussel zijn. En daar wordt morgen een EU-conferentie over de toekomst van Syrië begonnen met de dag van de dialoog. Wie praat daar met wie? En ik had het over Loveland, maar op zo'n festival wordt nou nooit eens een mopje jazz, wereld of improvisatiemuziek geprogrammeerd. Dat moet anders, vindt de sector. Ook daarover hoort u straks na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 29 april. Een vriendelijke ontmoeting tussen NAVO-chef Stoltenberg en de Oekraïense president Zelensky in Kiev. De boodschap die Stoltenberg daarna bracht was minder vriendelijk van toon. NATO allies have not delivered what they promised. Met name de Europese NAVO-lidstaten moeten snel met wapenleveranties over de brug komen, vindt de NAVO-chef. Anders gaat het helemaal mis op het slagveld. But the biggest risk is if President Putin prevails. And the biggest cost is if Russia wins in Ukraine. Ruslandkenner en journalist Dirk Sauer lanceerde bij Sofie en Jeroen een opmerkelijk plan. Accepteer de huidige grenzen van Oekraïne en maak het land direct lid van de NAVO. Dat betekent dus dat als Rusland die grenzen oversteekt, ze meteen oorlog hebben met de hele NATO. Mm-hmm. In dat andere conflict lijkt een staakt het vuren in Gaza binnen handbereik. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft Israël grote concessies gedaan aan Hamas. The only thing standing between the people of Gaza and a ceasefire is Hamas. En Blinken herhaalde nog maar eens: een aanval op de stad Rafah wordt niet door de VS gesteund. To ensure that civilians will not be harmed, we can't support a major military operation in Rafah. Nog ruim 5 weken en dan gaat Europa naar de stembus. Op het Vrijheidhof in Maastricht was de aftrap van de campagne. Het is een ver van mijn bedshow, Europa. Wij proberen hier jongeren te bereiken. Het vizier ligt dus vooral op jongeren. En als het over het Vrijheidhof gaat, dan kan je niet om André Rieu heen. Europa is toch, kunnen toch niet meer zonder Europa, jongens. Over Europa gesproken, Joost Klein vertrok vanochtend naar Malmö voor de halve finale van het Eurovisie Songfestival. De zanger houdt er een bijzondere manier van voorbereiden op na. Mediteren. Heel veel airfryen. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Hoe gaat Joost daarmee om? Ik ben heel dankbaar. En 9 mei is ook Europadag. Toevallig, hè? We eindigen met goed nieuws, want de auto van de 70-jarige Rien is terecht. De Brabander had hem geparkeerd in Utrecht, maar wist niet meer waar. 10 dagen lang werd er gezocht. Een verslaggever van RTV Utrecht wist de auto op te sporen. We hebben hem gevonden. Ik sta naast de auto. Wauw, hè? Ik kon het bijna niet geloven dat hij überhaupt nog ergens staat. Ja. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En Jan van der Putten heeft de krant vanmorgen gevonden en gelezen. Het kabinet heeft exclusief voor Schiphol de stikstofregels versoepeld, schrijft NRC. Zo kon de luchthaven in september makkelijker een natuurvergunning krijgen. Hoge ambtenaren zagen de versoepeling niet zitten. Maar minister Van der Wal legde hun advies naast zich neer, blijkt uit interne stukken die boven water zijn gehaald door de milieuorganisatie MOB. Voor strafadvocaten is de maat vol. Gevangenispersoneel zit veel te veel op hen te letten als ze gevaarlijke gedetineerden bezoeken. En daar zijn ze niet van gediend, meldt het AD. Neem advocaat Juriaan de Vries. Tijdens overleg met een veroordeelde werd hij uit de spreekkamer gehaald door bewakers. Die vonden het maar vreemd dat hij luid sprak en heen en weer liep. Aanleiding voor de Vries kantoor, Fiek en Partners, om nog beter afgeschermd te overleggen en niet meer te praten met gevangenispersoneel. De Europese coronasteun voor Nederland is in gevaar, staat in het FD. In Brussel ligt bijna 5,5 miljard euro klaar. Maar de ministers Adriaanse en Van Gennep zijn bang dat het feest niet doorgaat. Oorzaak is vertraging in wet- en regelgeving in Nederland over witwassen, schijnzelfstandigheid, energiebelasting voor bedrijven. Het is een lange lijst. Kortom, slecht nieuws voor de formerende partijen die miljarden al hadden ingeboekt. In Argentinië zijn honderden mensen nog altijd op zoek naar de waarheid over de militaire dictatuur. De grootmoeders van de Plaza de Mayo proberen families weer bij elkaar te brengen. Morgen doen ze dat precies 47 jaar, staat in het Nederlands Dagblad. En bij het zoeken naar vermiste familieleden is DNA onontbeerlijk. Mede dankzij de grootmoeders is er in Argentinië nu een landelijke genetische databank. In Amsterdam bestaat het betaald parkeren 60 jaar. Maar dat gaat vrijwel ongemerkt voorbij, schrijft het Parool. Volgens hoogleraar stedelijke economie Jos van Ommeren is dat niet terecht. In 1964 verschenen ze de eerste parkeermeters in de binnenstad. Stel dat je parkeren weer vrij zou geven, overal opstoppingen. Volgens Van Ommeren heeft betaald parkeren Amsterdam gered van de chaos. En daklozen in Den Haag kunnen het niet langer aanzien. Ondanks de wooncrisis staan er in de stad duizenden panden leeg. Ze hebben een ludieke verkiezing georganiseerd, staat in de Volkskrant, de prijs voor het schrijnendste geval van leegstand. Neem het zusterhuis van ziekenhuis Westeinde. 3000 vierkante meter, staat al 23 jaar leeg. En een pand van de politie, al bijna 20 jaar. De daklozen kunnen er niet over uit. Ze worden opgejaagd en bekeurd, terwijl de politie het probleem van dakloosheid in stand houdt. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the God is just too rough. Anything's wrong, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love. He's real. You know it's real. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. You've got the love. Ja, ze is klaar. Florence, samen met de machine. Philips heeft vandaag in de Verenigde Staten een schikking van ruim $1 miljard getroffen in de affaire met slaapapneuapparaten. Bij de beleggers viel de schikking goed. Op de Amsterdamse beurs steeg het aandeel Philips maar liefst 29%. Tjeu Vaassen volgt de apneuaffaire op de voet voor het Financiële Dagblad. Goedenavond. Goedenavond. Ja, 3 jaar geleden bleek dat er een schadelijke, ziekmakende stof vrij kon komen uit die apneuapparaten. In Amerika menen zo'n 60.000 patiënten recht op een schadevergoeding te hebben. Komt Philips er dan goed vanaf met een schikking van 1 miljard? Ja, dat kun je denk ik wel zonder meer zeggen. Dat zie je ook terug aan die beursreactie. Die ademt opluchting uit natuurlijk. Nee, de algemene verwachting was dat die afkoopsom... er werd algemeen op gerekend dat Philips dit zou afkopen... Ja. Dat die enkele miljarden toch snel minimaal 3 miljard zou gaan kosten. Dus het ging en veel sneller dan gedacht en het was aanzienlijk goedkoper. Ja, en zij hadden er al een paar miljard in zitten, hè? Ja, want ze hebben een ongekend aantal apparaten moeten terugroepen... om het geluiddempend schuim te vervangen... of hele nieuwe apparaten aan de patiënten te leveren. Dat ging om 5,5 miljoen apparaten. Hmm. Nou, dat komt zelden voor dat je zo'n grote terugroepactie... van medische apparaten moet opzetten. Ja, ja. En weet jij waarom die schikking dan relatief zo laag is gebleven? Nou ja, als je het Philips vraagt, dan laten die toch doorschemeren... dat uiteindelijk het allemaal wel meeviel. Hmm. Kijk, Philips herkent wel gewoon dat... die apparaten niet goed waren, dat de kwaliteitscontrole tekort is geschoten. Maar ze zeggen tegelijkertijd, nou, die uitstoot van schadelijke stoffen... als die al plaatsvindt, is die zo minimaal, daar kan je eigenlijk niet ziek van worden. En daar hebben ze heel veel onderzoek naar laten doen, daar hebben ze in geïnvesteerd. En kennelijk stonden ze toch sterker dan die claimadvocaten... vaak naar buiten hebben uitgedragen. Ja, want die hadden dan het verband moeten aantonen... tussen die ziekte en de apparaten. Er zijn allerlei onderzoeken gedaan, maar is dat verband is nooit aangetoond? Dit is natuurlijk heel lastig, hè? Kijk, het gaat om iemand die kanker heeft. Waardoor krijgt iemand bijvoorbeeld longkanker? Komt dat dan echt door die apparaten dat iemand 10 jaar heeft gebruikt? Het oorzakelijk verband is waarschijnlijk heel moeilijk aan te tonen. Ik ga ervan uit dat die claimadvocaat op zoek geweest zijn naar iemand die longkanker heeft en die zijn hele leven niet heeft gerookt, maar wel zo'n Philips-apparaat heeft gebruikt, dan wordt het al een beetje aannemelijker. Maar het oorzakelijk verband is natuurlijk moeilijk te leggen. En kennelijk hebben die claimadvocaten en met hun die 60.000 patiënten toch gedacht, nou, laten we hier maar een einde aan maken. Laten we maar dat nemen wat we op dit moment kunnen binnenhalen. Ja, want die advocaten werken ook op no-cure, no-pay basis, begrijp ik. Dus als het fout was gegaan, hadden ze ook niks verdiend. Ja, precies. Nou, in de praktijk weten die advocaten dat hetzelfde fout gaat. Maar ze hebben nu in ieder geval snel hun verdiensten binnen. Want er gaat natuurlijk met enorme financiering geplaatst die gepaard. Die claimadvocaten hebben al 3 jaar lang hun rekeningen niet betaald gekregen natuurlijk. Of er zijn in ieder geval financiers geweest die hun geld terug willen. Ja. En als Philips, want ze blijven dat verband tussen die apparaten en ziekte ontkennen. Waarom hebben zij dan eigenlijk geschikt als ze dus eigenlijk vinden dat er niks aan de hand was? Nou ja, omdat Philips natuurlijk heel goed weet dat het Amerikaanse rechtssysteem onvoorspelbaar is. Als je dit doorzet, dan kom je in je juryrechtspraak terecht met hele onvoorspelbare uitkomsten. En dat kunnen echt extreme schadevergoedingen opleveren. Omdat die jury leert ervaring met andere bedrijven, toch eerder zal sympathiseren met de patiënt die kanker heeft, dan met zo'n multinational die zijn kwaliteitscontrole niet op orde had. Ja. Oké, jij werkt bij het FD, dus je kan rekenen. Dank je. 60.000 patiënten en ruim $1 miljard. Wat betekent dat per patiënt? Nou, laten we eens vanuit gaan dat die claimadvocaten 100 of 200 miljoen opstrijken. Dus dat er 900 miljoen van die patiënten is. Dat levert een mooi rond getal op van 15.000 per patiënt. En daar zullen sommige patiënten boven zitten. Een patiënt met kanker die is van tevoren min of meer beloofd dat hij wel aanspraak kon maken op $100.000. En er zullen patiënten bij zitten die veel minder krijgen omdat ze hoofdpijn hadden of veel vagere klachten. Ja, ja. Overigens is niet bekend hoe die verdeling gaat plaatsvinden. Philips geeft gewoon 1 grote som aan het collectief van die advocaten. Ja. En die advocaten gaan het dan vervolgens verdelen onder hun cliënten. Hun cliënten, ja. Goed, die schikking ligt er nu. Is Philips nu helemaal klaar met de apneu-affaire? Er loopt bijvoorbeeld ook een schadeclaim hier in Nederland. Zit er nog meer aan te komen? Nee, ze zijn niet klaar, maar ja, het optimisme is wel goed te verklaren. Ik bedoel, Philips heeft nu wel het ergste gehad, dat kun je zonder meer zeggen. Wij hebben steeds 10 grote juridische procedures onderscheiden. Daar zijn er nu 4 van afgehaald. Dus je zou zeggen, ze zijn nog niet op de helft. Maar de zwaarste en de moeilijkste hebben ze gehad. Die claims van die beleggers, dat zijn er 2 van de 10. Nou, daar gaat Philips ook wel uitkomen. En die schadeclaims in Nederland, vergroot dit nou de kans voor mensen in Nederland dat ze ook een schadevergoeding krijgen? Dat In Nederland loopt een procedure voor de emotionele schade. Daar zullen patiënten waarschijnlijk wel iets voor krijgen. Maar we praten toch echt over andere en veel lagere bedragen dan in de Verenigde Staten met hun claimcultuur. Ja. Dus dat zal zeker geen 15.000 euro per patiënt zijn. Per patiënt zijn, oké. Okay. En dus sprak jij vandaag met een opgelichte CEO van Philips, Roy Jacobs? Ja, dat zou je van tevoren denken, maar hij hield zich heel goed in de plooi. Het was bijna business as usual. Hij begon toch eerst met te vertellen hoe de omzetcijfers waren. En daarna kwam dit pas aan de orde. Mm-hmm. Dus ja, dat was wel een beetje apart. Maar ja, het is natuurlijk ook een beetje moeilijk om heel blij te zijn als je zojuist een schikking hebt getroffen voor 1 miljard euro. Het blijft heel veel geld. Uiteindelijk heb ik Roy Jacobs 3 keer gezien of gesproken of gehoord. En ik merkte in de loop van de dag dat hij toch wat meer ontspande. Dat er wat meer opluchting in zijn stem doorklonk. En dat was denk ik toch wel mede ingegeven door de reactie op de beurs. Want die was zonder meer euforie. Hè. Op enig moment stond Philips zelfs op 45% winst. Nou, dat is echt ongekend voor een groot bedrijf als Philips. Hè, dat deel uitmaakt van de AEX-index. Ja. Dus hier sprak zoveel vertrouwen uit vanuit beleggers, vanuit aandeelhouders, dat Philips, je kunt wel zeggen dat Philips nu de apneucrisis heeft overleefd. En waar is dat vertrouwen dan op gebaseerd? Ik bedoel, wat betekent dit voor Philips' positie, voor de toekomst van het bedrijf? Nou, dat betekent dat Philips deze schikkingen, deze afkoopsommen op eigen kracht kan betalen. Ze zullen niet geld hoeven te lenen. Ze zullen ook geen bedrijfsonderdelen hoeven te verkopen. En ze kunnen zich dus weer gaan concentreren op het verkopen van ziekenhuisapparatuur. En daar moet hun aandacht naar uitgaan. En dat is ook hard nodig. Ja. En reputatieschade? Ja, gek genoeg heb ik daar eigenlijk de afgelopen 3 jaar heel weinig over gehoord. Dus die apneuapparaat is een vrij specifiek segment. Als het gaat om de verkoop van apparaten in ziekenhuizen, heb je het kennelijk te maken met andere inkopers. En de reputatie van Philips, ik heb nooit gemerkt dat die is aangetast. Het deed me steeds een beetje denken aan Volkswagen. En we kennen nog allemaal die affaire met die Schummel-software. Die Schummel-software van Volkswagen. En toch zijn we nog steeds met z'n allen van overtuigd dat de Duitsers de beste auto's maken. Ja, dat geldt voor Philips kennelijk ook. Dus zo'n merk is zo sterk, dat kan best wat hebben. Oké, nou, dat blijkt. En een miljard hebben ze wel liggen, gelukkig. Dankjewel, Tjeu Vaassen. Gino Vannelli was dat, die zomaar over een dag of 10 in Hilversum staat, hier op het podium, in de Vorstin. Kom allemaal, is leuk voor Gino. Brussel bij nacht. Brussel's by night. En dat betekent vandaag Tijn Sade. Ik heb begrepen dat je snipverkouden teruggekomen bent uit Boedapest, Tijn. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen, maar nee. we slaan ons er doorheen. We slaan ons er doorheen, nou ja. En dat ik zal betekent af en toe hier en daar kuchen. Geeft niks, ik heb een knop, die druk ik dan in. En daarom volgde je het grote Europa-debat in Maastricht vanavond op afstand. De boegbeelden van de Europese fracties, de spitsenkandidaten. Was dat, zoals vooraf werd aangekondigd, de cruciale aftrap van de Europese verkiezingen? Nou, inhoudelijk, zeker, Chris. Daags voor het debat, georganiseerd door Studio Europa in Maastricht en de nieuwssite Politico, hadden jongeren uit heel Europa mee mogen beslissen over welke thema's het moest gaan. Nou, die jongeren trouwens, studenten vooral, volgden het debat ook buiten op het Vrijthof via een groot scherm, een paar honderd zeg maar. Ja. Maar spoiler vooraf, in tegenstelling tot, vind ik, de hoge kwaliteit van het debat, was het aantal mensen dat het via streaming volgde dramatisch laag. Via YouTube amper 2700 in heel Europa. Nou, bedroevend, want die miljoenen die de moeite dus niet namen, hebben wat mij betreft echt iets gemist. Ja, ik zei het al, op het podium stonden die 8 zogeheten spitsenkandidaten, de boegbeelden van de fracties in het Europees Parlement. Sommige bekend, zoals de huidige commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Nederlandse spits voor de Europese Groenen, Bas Eickhout. Maar verder ook veel onbekende gezichten. Hè? Dat zal dus ook niet geholpen hebben voor die kijkcijfers. Nee, klopt. Maar ja, oké. Ik moet toegeven, het werd dan wel een beetje de Eickhout versus von der Leyen show. Maar toch speelden er een paar van die wat onbekendere gezichten wel zeker sterke bijrollen. Waaronder de Duitse vrouw van de Renew, liberale Zimmermann. Daarnaast ook de speech namens de socialisten, Nicolaas Schmid. En de Deen Anders Vistisen van de radicaal-rechtse fractie Identiteit en Democratie. Nou, die laatste, de Deen, die koos meteen in het begin voor de frontale aanval op von der Leyen. Hij zei, vrij vertaald, ja, Brussel is een moeras vol met eurocraten. Die kunnen we missen als kiespijn. Om te beginnen, u, mevrouw von der Leyen. Luister even mee. And I would like to start with you, Ursula von der Leyen. Your commission presidency has been a disaster. On your watch, millions of illegal migrants have entered into our continent. On your watch, you have been at the focus point of the Pfizer scandal under investigation by the European Public Prosecutor's Office, and not a single European is eligible to vote for you when you took office the first time, nor this time. Ja, nou, je hoort het hem zeggen. Uw mandaat was een disaster, een ramp. Ja. Hij haalde ook nog even een vervelende kwestie aan. Het Pfizer-schandaal, de schimmige inkoop door Ursula von der Leyen van vaccins bij Pfizer. En hij eindigt dan met te zeggen, ja, vorige keer werd u al in achterkamertjes naar voren geschoven in 2019. En werd u niet de gekozen commissievoorzitter. Maar geloof me, ook deze keer wordt u niet gekozen. Nee, want zij was helemaal geen spitsenkandidaat de vorige keer. Maar goed, vooraf werd Bas Eickhout al getipt als winnaar. Maakte hij het waard? Nou, hij was duidelijk in topvorm. En vergeet niet, hè, inmiddels als Europarlementariër zeer ervaren met wat mandaten al achter de rug. En ook vorige keer, in 2019, ging hij al als spits op tournee. Nou, zijn stellingen waren krachtig, duidelijk en echt gericht op de jonge generatie, waar ook de organisatie van dit debat op had gemikt. Hè. Hij richtte zich dus echt op de zorgen van die generatie, om het klimaat. Nou, die zorgen zijn van ons allemaal inmiddels, gelukkig. Eickhout beloofde dat zijn fractie van de Europese Groenen zal leveren. En hij gebruikte nogal wat krachttermen die het altijd goed doen. Luister even. We are going to deliver on climate policies. We are going to reduce your cost of living. We are going to invest in our green economy. We will make sure you keep your freedom. And very important, we will not bow to the pressure of populists and Putin friends. We as Greens stand for where we are. Choose courage, choose green. Ja, kies voor groen. Overigens werd kies voor moed werd door anderen op een gegeven moment ook in allerlei praatjes en minuten die ze mochten spreken, werd dat ook herhaald. Iedereen had het over moed. Maar Eickhout, opvallend, naast natuurlijk zijn nadruk op groen, daar gaat hij op leveren, hoorde je hem dus ook echt zeggen, en dat werd echt een behoorlijke kwestie, wij zullen niet buigen voor de populisten in Europa. De Poetin-vrienden in Europa. Ja, en dat lijkt me een beetje een open zenuw. Want we hebben de recente schandalen meegemaakt, hè, in het Europese parlement. De spitsenkandidaat van de AfD, de lijsttrekker van de AfD... voor het Europarlement, die zich voor het karretje zou laten spannen van Poetin. Een medewerker voor China. Ja, en er zijn meer affaires, hè. Allemaal nog wel verdenkingen. Er wordt nog onderzoek gedaan, onder andere ook naar Forum Europarlementariër Marcel de Graaf. Er lopen nog andere onderzoeken. Dus ja, klopt, dat was een open zenuw. Vooral toen ook natuurlijk het thema Oekraïne aan bod kwam en op het podium vele van deze spitsenkandidaten hun ergernis uitspraken over die Poetin-vrienden. Opvallend, vond ik, was de gepassioneerde inbreng van de speech van Renew, de liberalen. Dus Marie-Agnes Zimmermann. Luister even mee. It's nearly too late because if we don't do more, absolutely more for Ukraine, Ukraine will lose this war and this would be a catastrophe for the whole world, not only for Europe. Ik zit door het applaus al heen te praten, maar ze kregen behoorlijk applaus. Ja, als we niet genoeg blijven doen voor Oekraïne, dan ja, stevenen we af op een ramp. En dat is een ramp voor de hele wereld, een ramp voor Europa. Zeer gepassioneerd. Ja, en die andere oorlog, Israël-Gaza, kwam die aan bod? Ja, zeker. Trouwens, moet ik er meteen bij zeggen dat buiten op het Vrijthof was al veel pro-Palestijns geluid te horen. Volgens de laatste berichten nu zou later op de avond, na het debat dus, vanwege een pro-Palestijnse demonstratie daar op het debatfestival, zeg maar, het Vrijthof eerder zijn ontruimd dan voorzien. Details zijn nog niet helemaal bekend. Maar hoe dan ook, tijdens het debat nog binnen werd het wat dit onderwerp betreft dus ook heel spannend. Vooral toen de speech namens Verenigd Links, Walter Baier, het woord nam. Hij wreef van der Leyen aan dat haar commissie niet het lef heeft gehad om sancties tegen Israël in te voeren. Yes, Mrs. van der Leyen, you very elegantly avoided the question which I was asking to you. When will the European Union put sanctions on Israel to stop the war in Gaza? Nou, dit was echt het... Dit was het luidste applaus eigenlijk van het hele debat van anderhalf uur. En je hoorde me dus zeggen van om die oorlog te beëindigen, voer sancties tegen Israël in. En hij zei ook meteen in het begin van die quote, zegt hij, u weet het elke keer weer heel elegant te ontwijken. Ja. En daar bleef het ook bij. Ook van der Leyen deze keer reageerde weer ontwijkend op. Ja. Nou ja, en daar is ze goed in, hè? Want je had het er al over, die Pfizer-affaire, de schimmige inkoop van vaccins in de coronatijd. Ook dat heeft ze toch wel redelijk gemakkelijk omzeild allemaal. Kreeg zij het überhaupt nog moeilijk in dit debat? Ja, het venijn zat echt in de staart toen Eickhout, daar is hij weer, haar vroeg of ze straks, na de verkiezingen in juni, het aan zou durven om te gaan samenwerken met haar Europese Volkspartij van Christendemocraten, met de ECR-fractie van Conservatieven. Nou, die ECR die is tegenwoordig al uitgebreid met partijen zoals die van de extreemrechtse Eric Zemmour, Frankrijk, het Spaans-populistische, de Fransman, Spaans-populistische Vox en mogelijk binnenkort ook de partij van de Hongaar Orbán aan boord. Tja, klonk de pragmatische Ursula. Ach, dat zal allemaal nog een beetje afhangen van hoe straks de zetelverdeling eruit zal gaan zien. Nou, dat werd haar echt niet in dank afgenomen. Reacties van de anderen waren zeer fel. Weer deze Zimmermann, zij zei, conservatieven mogen en moeten nooit met dit soort politici samenwerken. Maar ja, echt deren deed het van der Leyen nauwelijks. Want ja, de uitslag op basis van jongeren die weer stemden was, Eickhout won het debat, dat was al verwacht. En van der Leyen bleef gewoon, zoals al voorspeld, tweede. Nou, afijn, Eind mei volgt er nog een spitsendebat, Chris. En ja. Dan maar hopen op iets meer kijkers dan de povere 2700 van vanavond. Ja, en vooral heel veel stemmers straks op 6 juni hier in Nederland. Dankjewel, Tijn, en je hebt niet gekeurd. Outgoing, yet I cancel my plans. Late for my taxes, I'll deal with the consequences. When I'm less of a mess, does that really ever happen to me? I could forget just what I'm supposed to do and lose the burden for a second, but I'm stressed for the next and the day's not even done, drowning in responsibilities, but still I carry on, stuck in a cage, always awake, I'm about to lose it sometimes, had something different in mind. Coming of Age was dat, van Marianne Charlie. Het is morgen de dag van de dialoog in Brussel. Het begin van een nieuwe EU-conferentie over de toekomst van Syrië. En Nora Stel is ook in Brussel. Zij is universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit. Goedenavond, mevrouw Stel. Goedenavond. Ja, wat is het doel van deze Syrië-conferentie in Brussel? Het doel is om te horen. Morgen is het doel om te horen van het maatschappelijk middenveld, organisaties die in Syrië werken, met Syriërs werken, wat de huidige situatie in Syrië is en ook in de regionale gastlanden Jordanië, Turkije, Libanon, die veel Syrische vluchtelingen opvangen. Mm-hmm. En dat is dan bedoeld als eigenlijk input voor het tweede deel van deze conferentie die eind mei zal plaatsvinden. Aha. Wanneer ook de vertegenwoordigers van die regionale gastlanden en van de EU samenkomen om geld te doneren aan de opvang van vluchtelingen en ook de politieke dimensies van de toekomst van Syrië en de regio te bespreken. Ja, ik begreep dat u vandaag ook al bij informele bijeenkomsten was betrokken op die conferentie. Hebt u al veel interessants gehoord als wetenschapper? Ja, zeker. Het is, de conferentie is bijna meer te doen om de side events, die ze, zoals ze dat noemen, dan de dag van de dialoog zelf. Maar wat vandaag eigenlijk al meteen op tafel kwam, is heel veel tegenwicht wat organisaties hier willen bieden aan het idee dat de oorlog in Syrië wel zo'n beetje voorbij is, dat we kunnen gaan nadenken over de terugkeer van vluchtelingen, dat we verder kunnen met alle andere crisis in de wereld. Dat kwam in elk van deze sessies heel duidelijk op tafel. Syrië is absoluut niet veilig. Van terugkeer kan geen sprake zijn. Nee. En dat is relevant omdat er vanuit Brussel ook al enige tijd wordt gewerkt aan een zogenaamde Libanon-deal. We hebben de Turkije-deal gehad en de Tunesië-deal. Allemaal bedoeld om migratie tegen te gaan. Om te zorgen dat niet heel veel Syriërs die in Libanon zijn doorreizen door Europa. Bijvoorbeeld via Cyprus. Hoe dichtbij is die deal, die Libanon-deal? En de vraag is of ze het heel binnenkort al als de deal gaan presenteren. Maar het is de afgelopen maanden eigenlijk gezamenlijk door Cyprus en Libanon veel druk uitgeoefend op de EU. Om aan te geven dat er inderdaad een overeenkomst, laten we het dan inderdaad een deal noemen, moet komen. En wat we vandaag hoorden is dat Ursula von der Leyen zelf op 2 mei, komende donderdag, naar Libanon zal afreizen samen met de premier van Cyprus. Ja. Om het over migratie te hebben. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal wel signalen om te denken dat daar in ieder geval iets besproken zal worden of aangekondigd zal worden in die richting. Ja. Ja. En er zijn heel veel Syriërs. Per hoofd van de bevolking heeft Libanon de meeste Syriërs opgevangen sinds de burgeroorlog. Mm. Wat is de connectie tussen die deal en waar u het net over had? Namelijk dat idee dat Syrië misschien wel veilig zou kunnen zijn. Dat delen van Syrië veilig verklaard zouden kunnen worden door de EU? En dat is het opvallende aan wat er nu op tafel lijkt te liggen voor die overeenkomst. Is niet alleen het klassieke pakket, als ik het even zo mag noemen, van die migratiedeals zoals we ze kennen met Turkije, Tunesië, Egypte. Namelijk veel meer geld van de EU, met name voor grensbewaking, in ruil voor inderdaad het voorkomen van het doorreizen van in dit geval Syrische mensen richting Europa. Dat is ook wat er besproken wordt, maar daarbovenop komt het verzoek van Cyprus en Libanon aan de EU om gebieden in Syrië veilig te verklaren voor terugkeer. Wat eigenlijk een beetje de uitruil is, dan hoeven mensen niet door naar Europa, dan sturen we ze gewoon terug naar Syrië. En dat is dus eigenlijk wel iets nieuws. Dat ook daarover gemarchandeerd wordt. Vooral in het licht van eigenlijk toch wel het overweldigende documentatie en bewijs dat het dus helemaal niet veilig is in Syrië. Ja. Voor mensen überhaupt. Maar helemaal niet voor mensen die terugkeren uit een ballingschap of vluchtelingschap. Want wat in staat die landen te wachten? Verschillende rapporten van de VN Mensenrechtencommissaris, van de VN Onderzoekscommissie voor Syrië, die laten zien dat sowieso sinds oktober we in Syrië een enorme piek van geweld zien. Eigenlijk de grootste sinds 2020. Dus überhaupt is Syrië niet veilig. Maar ook dat mensen die dus terugkeren uit, in dit geval Libanon, ook echt specifiek doelwit zijn van het Syrische regime. Omdat zij gezien worden als verraders, niet loyaal aan het regime. Ja, en dan verwacht ze het ergste wat het Syrische terreurregime te bieden heeft. En waarom wil Libanon dat Europa daarin meegaat? Hebben ze de toestemming van Europa nodig om mensen terug te sturen? Ik begrijp dat er nu ook al mensen worden teruggestuurd naar Syrië vanuit Libanon. Ja, dat is tweeledig. Ze hebben misschien niet de toestemming nodig. Want wat u zegt klopt, dat gebeurt al. De goedkeuring, de legitimiteit is wel belangrijk. Omdat ze het dan kunnen doen zonder risico op het verliezen van de vele miljoenen aan steun die ze van Europa krijgen. Ja. En wat ze zeggen is, we willen niet alleen dat de EU-gebieden veilig verklaart. Idealiter gaat de EU ook veel meer geld investeren in Syrië, in bepaalde gebieden die dan aangemerkt worden als veilig voor terugkeer in die safe zones. Dat gebeurt nu ook al, dat noemen ze area-based return support. Wat we horen, niks hiervan is nog officieel, maar wat we horen is dat dus ook op tafel ligt om dat flink op te schalen. En dat zou dan eigenlijk een soort van trekpleister moeten zijn voor mensen om op grotere schaal terug te keren. Om er even heel pragmatisch en misschien ook wel cynisch naar te kijken, maar zou het werken? Zou het betekenen als Syriërs makkelijker teruggestuurd kunnen worden, dat er minder naar Europa komen? Met de andere migratiedeals hebben we al gezien dat zelfs inderdaad de cynische realpolitiek vaak niet werkt. Dat het niet echt helpt om te voorkomen dat mensen richting Europa vertrekken. En wat we vandaag in die verschillende sessies bij die Brusselconferentie voor Syrië ook al hoorden, is de mensen die in Syrië, in Libanon werken, de Syrische Vluchtelingenorganisaties, mensenrechtenorganisaties, die zeggen ook, ja, het zal het tegenovergestelde bereiken. Want mensen vluchten uit Libanon richting Cyprus, juist omdat ze bang zijn voor die gedwongen deportaties, voor die gedwongen terugkeer naar Syrië. Als wij nu Europees geld gaan betalen aan precies die organisaties, het leger, de veiligheidsdiensten in Libanon, die deportaties uitvoeren, dan zal de angst voor die deportaties onder vluchtelingen alleen maar toenemen. En ook hun motivatie om met juist wel deze kant op te komen. Dat is hun inschatting hiervan. Dat is wat we vandaag hoorden. Ja. Wat zou er volgens u wel moeten gebeuren? Nou, dan grijp ik ook weer terug op hun advies hierin. En dat is toch veel meer een gebalanceerde afweging van die, wat we dan vaak de drie duurzame oplossingen voor vluchtelingencrisis noemen. Dus terugkeer, ja, maar dan moet er eerst systematisch gemonitord worden wat de situatie in Syrië nou eigenlijk is. En wanneer de criteria voor veilige terugkeer daadwerkelijk daar zijn. Veel meer geld voor die niet alleen opvang in de regio, maar ook echt bescherming in de regio. Dus ook daar condities aan verbinden. Bijvoorbeeld in Libanon nu is 85% van de Syrische mensen hebben geen legale verblijfsvergunning. Dat maakt ze ontzettend kwetsbaar. Dus daar meer op inzetten. En natuurlijk veel meer legale mogelijkheden voor Syrische mensen om asiel aan te vragen in Europa. En veel meer hervestiging vanuit deze regionale gastlanden om de druk daar te verminderen. Ja. Ik heb niet het idee dat de stemming in Nederland een beetje in die richting gaat, wat dat laatste betreft. Maar goed, dat gaan we zien. Ik dank u hartelijk voor uw heldere uitleg, Nora Stel. But he did not seem to hear her. She had whispered it into his ear. She had sweet-talked, cried, been sincere. But that did not make it clear to him. Without roadmap, without seatbelt, taking twists and turns, holding on tight, wondering if he knew, if he pondered on how she gears, but the time had to come to just take the wheel and steer, just steer. Girl, steer. Dat was gedeeltelijk het nummer Sing Free van Fleurien. En Fleurien, voluit Fleurien Verloop Meeldauw, is hier bij mij in de studio. Welkom. Je bent niet alleen jazzzangeres en componist, maar ook voorzitter van de beroepsvereniging van improviserende muzici. En morgen presenteren jullie een onderzoek naar de werkgelegenheid in de sector. Of liever gezegd, het gebrek eraan, hè? Ja. Morgen is Internationale Jazzdag wereldwijd. Ja. Dus dat is een mooi moment om dat te doen. Ja, want jullie hebben, begrijp ik, in dat onderzoek onderzocht hoeveel werk er is voor jazz, wereld- en improvisatiemuzici uit eigen land. En bijvoorbeeld hoe vaak de grote festivals en muziekzalen die muziek uit dat genre programmeren. Wat komt eruit uit dat onderzoek? Het is opvallend dat er een heel groot percentage, veel podia en festivals, een groot percentage internationaal talent brengen. Mm. En dat is natuurlijk aan één kant logisch. Hè. Je wil graag. We hebben bijvoorbeeld heel veel Amerikanen. Amerika is het land van de jazz. En daar komt het oorspronkelijk vandaan. Zo kan je het zien. Ja. Maar de laatste 75 jaar wordt er ook al hele goede jazz hier gemaakt. De Amerikanen kwamen hierheen omdat wij zo'n goede jazz scene hadden. 30, 40 jaar geleden. Ja. Maar het grappige is ook dat er is niet één jazzband in Nederland die een winstgevende touring career in Amerika heeft. Dus het werkt niet twee kanten op. Ja, ja. Dus het zou mooi zijn als het eigen circuit hier veel guller zou zijn naar de makers uit eigen land. En waarom gebeurt dat niet, denk je? Nou ja, ik snap de programmeurs heel goed. Die willen natuurlijk gewoon volle zalen trekken. Mm. De hele jazz scene is eigenlijk voor een deel onderuit gegaan doordat de NPO heeft besloten om überhaupt geen jazz meer te draaien op radio en ook niet uit te zenden op televisie. Dus daarmee heb je eigenlijk je media al. Die poot kan je afschroeven, zeg maar. Dus daarmee kan je geen publiek naar de zalen krijgen. Dan gebeurt het ook nog eens een keer dat als je niet op radio en televisie wordt gedraaid, dan gaat de schrijvende pers ook minder worden. Dus er wordt minder gerecenseerd. Mm. En dan denken die zalen van ja, als er niet wordt gedraaid en niet wordt gerecenseerd, dan boek ik maar een band uit Amerika. Want daar wordt misschien wel wat over geschreven. En wat van ver weg komt, dat smaakt altijd lekkerder. Daar heb ik me trouwens zelf ook schuldig aan gemaakt. Hè, want ik ben al 23 jaar vandaag getrouwd met een Amerikaanse jazzmuzikus. Liefde overwint alles. Dat kunnen we niet kwalijk nemen. Maar ligt het allemaal aan ons? Zeg ik even namens de NPO. Of zou het ook kunnen dat het genre gewoon minder populair is? Nee, dat ligt echt allemaal aan jullie. Want je moet het publiek gewoon opvoeden. En we hebben een prachtig cultureel erfgoed waar we op terug kunnen kijken. En we hebben zoveel mooie muziek. De NOS heeft zoveel opnames en dingen die veel breder uitgezet kunnen worden. Kijk, als we allemaal steeds naar hetzelfde luisteren en kijken. Ja. Ik hoorde hier net ook een paar nummers voorbij komen waarvan ik dacht, ja, dat zou niet per se hoeven op dit uur. Want die komen ook al op Radio 5 of op Radio 3 voorbij. Dus het zou heel mooi zijn als juist de publieke omroep er zou zijn om talentmakers uit eigen land. En dan heb ik het niet specifiek over Nederlanders, maar Nederland-based. Dus mensen die hier wonen en werken. Maar goed, we hebben bijvoorbeeld het grootste jazzfestival, North Sea Jazz. Maar daar staan ook alleen maar buitenlanders. Maar hoe komt dat dan? Nou ja, North Sea Jazz wordt gerund door Mojo. En dat is niet een Nederlands bedrijf. Hmm. Dat komt weer, dat hoort, of tenminste, dat zit wel in Delft, maar dat heeft weer een Amerikaanse baas. Ze boeken 65% internationaal en dus 35% talent uit Nederland. Nou, dat valt me nog mee, eerlijk gezegd. Ik dacht dat. Ja, minder dat wordt was. Steeds beter. Nou, is voor mannen daardoor dus de werkgelegenheid belabberd in jullie sector, maar voor vrouwen is het nog een tikje erger. Hè? Wat merk jij daarvan? Nou, dat is wel grappig dat je dat vraagt. Want ik heb een maand geleden een dag georganiseerd in Tivoli Vredenburg. Die heette Transition to Equality. En dat kwam omdat ik ben dus allerlei onderzoeken aan het doen over echt precieze cijfers. En het is heel grappig. Ik had vroeger ontzettende hekel aan rekenen en ook aan wiskunde. Waarom? Omdat als 1 en 1 2 is, dan kan je er niks anders van maken. Je kan er geen 2,5 van maken. Saai. Ja, dus je kan het niet anders uitleggen. Maar nu helpen die cijfers juist heel erg om inzichtelijk te maken. Dat sommige podia bijvoorbeeld maar 5% of 7% vrouwen uit Nederland, dus NL-based boeken. En kijk, als je denkt aan een jazzfestival en je denkt aan een band, dan zie je, je doet je ogen dicht, je ziet meteen allemaal mannen op dat podium staan. Mm. En, dus hoe overleef jij als muzikant? Nou ja, ik heb heel veel geluk gehad en ik heb echt veel kunnen spelen, maar het is wel zo dat ik probeer er nu ook echt een ding van te maken voor jonge vrouwen die na mij komen. Ik kom ook uit een tijd, toen ik opkwam, toen werd ik op radio 1, 2, 3, 4, 5 en 6 gedraaid. Mm. Dat was eigenlijk de gouden tijd voor beginnende jazzmuzici. Ik heb opnames gemaakt met het Metropoolorkest. Ik heb 10 keer op het Noordje Jazz Festival gestaan. Ik heb echt geluk gehad. En dat is voor de muzici die er nu aankomen. Nee. Die wil ik graag steunen. Ja. En dus hebben jullie morgen op een feestje, Internationale Jazzdag, dat rapport. De programmeurs van de festivals en de podia komen daar ook. Ja, hoe denk je dat ze op dat onderzoek gaan reageren? Als jullie tegen ze zeggen, jullie programmeren ons niet. Nou ja, ik hoop heel erg dat het gewoon. Kijk, ik denk helemaal niet dat het kwaad wil is. Maar het zit nu eenmaal al heel lang zo in de jazz dat internationaal boven nationaal gaat. En dat de verhouding man-vrouw is ongeveer 80-20 procent. Dus je kunt geen 50-50 vrouwen neerzetten, want die zijn er gewoon niet. Mm. Maar je kunt wel zorgen dat de vrouwen die er zijn, dat die evenveel kunnen werken als de mannen. Daarom heb ik een jaar geleden namens BIMPRO, dat is mijn organisatie, de brancheorganisatie, een vrouwenquotum ingevoerd van 20 procent. Dat gaat over 20 procent NL-based vrouwen, dus Nederlands of buitenlands, maar in Nederland woonachtig. Mm-hmm. En dan kan je wel alvast als tipje van de sluier vertellen dat er maar één festival is die dat heeft gehaald. Ja, ja. En dat dus, is het Amersfoort Jazz Festival. Ja, dus gaan jullie ze dat morgen echt inpeperen? Of wat wordt de sfeer? Inpeperen is zeker niet de bedoeling. Het is meer de bedoeling dat er een soort collectieve bewustzijnsverhoging ontstaat. Want dat was bij mijzelf ook zo dat ik dacht, god, dat podium, dat heeft me nou 20 jaar. Je denkt dat ze het zich ook niet echt realiseren. Nee, misschien. Ik denk dat het net zoals, dat komt met de tijd. En op een gegeven moment denk je van, hey, oh jeetje, heb ik zo geboekt. We hebben dit onderzoek laten doen door studenten en masters. Die gewoon een jaar lang de programmering die je online kan vinden van elk podium, niks geheimzinnigs aan, geturfd hebben. En gewoon geturfd hebben op hoeveel nationaal talent staat er. Hoeveel makers die in Nederland wonen en hoeveel vrouwen staan er. En nou, daar kwamen hele interessante dingen uit. Dus morgen wordt dat inderdaad, ik hoop dat pers aanwezig is, gepresenteerd. Voor die programmeurs misschien ook wel een eye-opener, ja. Nou, ik denk dat de programmeurs het best wel interessant zullen vinden. Misschien weten ze het ook al lang, maar ik denk het niet. Nee. Het goede nieuws is wel dat er toch vanaf morgen wel een speciale zender voor jazzwereld en impromuziek bij komt, hè? Maar dan bij de concertzender en niet bij ons. Ja, dat is waanzinnig. Want ik heb dus eindeloze gesprekken gevoerd met de NPO, met Frederik Leeflang en met Jure Bosman, allerlei hoge bazen. En daar is eigenlijk maar één programma op de NPO uitgekomen. Dat is Round Midnight, 1 uurtje per dag. En nu op die nieuwe zender, worldofjazz.nl, gaat er 24 uur jazz, world en impro te luisteren zijn. Toch nog een beetje goed nieuws dan. Aan het eind van deze uitzending van Het Oog. Hartelijk dank, Florien Verloop Meelbouw. Dit was Het Oog voor vandaag. Morgen is er weer een oog dan met Wilfried Thiel. Und ein letztes Glas im Stehen. Mijn vader die is helemaal enthousiast, want de Amerikanen zijn geland. Hij had mij op zijn arm. Toen zei hij, kijk, ik schrok met de pletter. Mijn vader huilde en hij zei, vergeet dat nooit. Houd de verhalen uit de oorlog levend tijdens een vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Kijk op 4 en 5 mei.nl om te zien waar een vrijheidsmaaltijd bij jou in de buurt georganiseerd wordt.